राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 22 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम का वृक्ष होता है ना, तो आम के वृक्ष को पूरा ही आम कहते हैं। आम का है वो वृक्ष है एक, परंतु मूल में एक गुठली आम की है, उससे आम हुआ तो सब वृक्ष नाम आम है। बड़ा तना है, छोटे स्कंद है, छोटी टहनियां है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, छोटे छोटे फल लगे हुए आम के, सबका नाम आम है। सब आम थोड़ा ही हुआ, आम तो फल होता है, परंतु आम से ही पैदा हुआ और अंत में आम ही आता है। इस वास्ते वो सबका सब वृक्ष भी आम है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि से पहले परमात्मा ही थे और परमात्मा ही अंत में रहेंगे। ये बीच में होकर फैल गया तो हुआ तो परमात्मा ही का। जैसे आम का वृक्ष आम ही हुआ, पहले मूल में आम था और अंत में आम आएगा, फिर समाप्ति है। वृक्ष की समाप्ति कहाँ है और आरंभ कहाँ है? आरंभ है आम की गुठली से, और अंत कहाँ है? आम की गुठली में। आम को तो खा लेते हैं, गुठली तो रहती है, तो गुठली से पैदा और गुठली हुई, तो बीच में गुठली है वो। तो परमात्मा ही पहले थे, सदैव सौम्य अग्रमादेश एकमेव अद्वितीयम। उपनिषद में आता है एक ही पहले परमात्मा थे अद्वितीय, वो एक ही अनेक रूप से हुए। एको हम बहु श्याम, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो अनेक रूप से एक ही हुए और अंत में ये सब अनेक भी एक ही रह जाएंगे। शिष्य थे शेष संज्ञा, शिष्य बाकी शेष रहेगा, शेष परमात्मा। तो पहले भी परमात्मा है, पीछे भी परमात्मा है, तो बीच में दूसरी चीज आई कहां से? परमात्मा तो हुए। आधा अंते नास्ती वर्तमान तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में भी नहीं होता है। तो ये संस आदि में नहीं था, पहले अंत में नहीं रहेगा, तो बीच में दिखता है, रहेगा थोड़ा ही है। रहेगा क्या? रहेगा तो आम का भी रहेगा, परमात्मा ही रहे। इस वास्ते पहले ये गए, पीछे ये गए, बीच में भी एक ही है, एक परमात्मा ही है। दूसरी सत्ता है नहीं, परमात्मा की सत्ता ही, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से, वो एक ही रहता है, एक अनेक रूप हो जाता है। एक ही जल बर्फ हो जाता है, एक ही जल भाप हो जाता है, एक ही जल बदल हो जाता है, एक ही जल बूंदे हो जाता है, एक ही जल नदी हो जाता है, एक ही जल तालाब हो जाता है। जल तो एक ही है ना, बदल हो तो एक हुआ, बूंदा हुई तो वही हुआ, बर्फ पड़ा गिरने लगे तो एक ही हुआ, और भाप हुई तो एक ही हुआ। इनकी भाप बर्फ की भी भाप आती है, गर्म से भी भाप आती है, तो वो कोई तो जड़ ही, चाहे बर्फ की भाप हो चाहे गर्म जल की भाप हो, जड़ ही तो हुआ, मुझे कपड़ा गीला हो जाए कपड़ा। दाल बना रहे हैं, भाप आ रही, ऊपर कपड़ा रख दो, कपड़ा गीला हो जाएगा, जड़ ही तो है, भाप जड़ है, जड़ भी जड़ है, बूंदे भी जड़ है, जड़ ही तो अनेक रूप से हुआ है। ऐसे पृथ्वी है वो ही तो अनेक रूप से हुई है, तंबा रूप से हो गया, दवा रूप से हो गया, शरीर रूप से हो गया, कपड़े रूप से हो गया, मिट्टी तो है ही, बर्तन रूप से हो गया, तरह तरह मिट्टी हो गया, तो है तो वास्तव में मिट्टी ही, और क्या धातु बताओ, सब मिट्टी के आग लगाओ एक बुझाए, एक मिट्टी है। इस तरह से सब परमात्मा ही है, तुम परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, ऐसी बात है। वो एक अनेक रूप हो उसमें भगवान ने कोई मसाला अलग मंगाया नहीं, कहीं से मसाला आया हो बनाया हो, वो एक ही। इसको बताया है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। मकड़ी होती है ना, मकड़ी है वो चारा फैलाती है, लत होती छोटी ऊपर से जो एक तंतु नीचे उठी हो जाती है, तो वो जो तंतु है वो जाड़ा है, वो जाड़ा मकड़ी ने तो बनाया, बीच में समेट लेती है, वो लट भी समेट पुष्ट हो जाती है। तो उसमें दो चीज है, एक तो उसमें चेतन है, एक शरीर है जड़ है, तो शरीर से तो तंतु निकलता है और वो चेतन निकालता है, चेतन के बिना कौन निकाले, तो चेतन अंश तो हुआ निमित्त काल और जड़ अंश हुआ उपादान काल, तो परमात्मा परमात्मा की शक्ति, उस शक्ति से संसार पैदा हुआ, तो शक्ति परमात्मा ये खुद की अपरा अपरा दोनों, शक्ति और शक्तिमान दो नहीं होते, आप और आपकी ताकत दो नहीं है, यार दो है, दो नहीं तो ऐसे है, आप अलग बता दो कि ये मेरी शक्ति मेरी ताकत ही है, अलग नहीं कर सकते, और ताकत घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, तो ताकत आप दो हो, परंतु आप से स्वतंत्र शक्ति की ताकत नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है आपका स्वभाव और आप, तो स्वभाव और आप दो हो, क्यों स्वभाव तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, तो बदलने वाला स्वभाव और आप एक हो, वो स्वभाव बदलने वाला है, वो संसार बदलने वाला प्रकृति है, और एक रहने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा ही वो बदलने वाली शक्ति भी तो आपसे अलग नहीं है, आप बता सकते हो आपकी ताकत अलग, ये मैं यार मेरी तक ताकत ही है, नहीं बता सकते अलग, अलग है नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे प्रकृति से संसार बना, तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अलग सत्ता नहीं है, परमात्मा की शक्ति है, उन्होंने संसार बना, तो शक्ति तो बना गया मसाला और स्वयं बना दिया खुद ने, तो वो अभिन्न उपादान कारण भगवान ही हुआ। तो मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी होता है, सोने से बना हुआ घड़ा सोना ही होता है, लोहे से बने हुए शस्त्र लोहा ही होते हैं, इस तरह से बना बड़ा परमात्मा से बना हुआ ये परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम देखो, गहरी दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा हुआ, ऊपर दृष्टि से देखो तो ये घड़ी अलग है, तो कपड़ा अलग है, पर है तो मिट्टी ही, दीवाल अलग है, और दीवाल और कपड़ा एक नहीं दिखता, है तो एक मिट्टी का दीवार बना, मिट्टी से पत्थर बना है, मिट्टी से सब चीजें बनी है, काठ की मिट्टी से जो बना है, वृक्ष बो दिया बड़ा हो गया तो मिट्टी हुई बना। इस तरह संसार सब परमात्मा से ही बना है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में लीन होता है। तो वास्तव तत्व तो परमात्मा ही हुए, तो उसको जानता है ठीक, अनुभव आता है तो वासुदेव सर्वम। एक बैरागी बाबा गणेश जी की उपासना करने वाला जाने लगा रामेश्वरम, तो पैसे पास में था नहीं, सुनार के पास में गया तो भाई ये गणेश जी मूर्ति है, ये शिव की मूर्ति है, इसका क्या दाम है? तोले तो बरोबर, उसने कहा बरोबर दाम है। एक कैसी बात करता है, मालिक के उतने दाम और शिव के उतने दाम? वो तो बाबा हमारे सुहा मालिक नहीं, हमारा तो सोना है, हम तो सोने की दृष्टि देखते हैं। कैसी बात करते हो, सुहा तो बाहर है, गणेश जी मालिक है, दोनों एक दाम हो सकता है, मालिक खर्च होगा। बाबा हम सुहार गणेश नहीं करते, हम तो सोना देखते हैं। तो जो सोना देखना है वो वासुदेव देखना है, उसकी नजर सोने पे है, उसकी माने भाव ऐसे उनकी मुझसे माने बाबा जी का तो भाव है, इसलिए उसको गणेश जी। हाँ यार ठीक है, वो सोने को देख रहे हैं, ये भजन वो भाव। तो ऐसे ही अपने भाव में संसार देखते हैं, और तत्व जानने वाला कहते परमात्मा है, वो सुधार जानता है, इस वर्ष वो कहता है वो नहीं है। अर्जुन कहते कैसी बात करते है, ये वाहन है, वो मालिक है, बोलो। तो ऐसे अपने को दिखता है न्यारा न्यारा, परंतु वास्तव में तत्व से तो वही है, वही तो हुआ, तो वो परमात्मा ही ऐसे बना हुआ है। धरे अवतार 84 अलग अलग अलग अलग अलग 84 लाख अवतार भगवान ने लिए है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से बन गया। तो अनेक रूप से बनते हैं, दूधा थोड़े हो गया, रहा तो वही तत्व से, तो वही रहा, देखने वाले रूप से हो गया। तो तत्व से जानने वाले की दृष्टि में वासुदेव सर्व है, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा, वो महात्मा हो गया, अन्य तो महात्मा अल्पात्मा हो गया, सब महात्मा वो दूर है भाई। तो ये सब परमात्मा तत्व से परमात्मा है, असली चीज में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा ही थे और अब भी परमात्मा ही है, और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, और कोई आया नहीं जगा नहीं, वो एक ही है, पहले है वो ही, अब है वो ही, अंत में रहेंगे, अंत में रहेंगे वो ही, अब है वो ही पहले था। तो तत्व तो एक परमात्मा ही हुआ ना, इस वास्ते तत्व को देखने वाले एक दृष्टि से देखते हैं। मिट्टी के बर्तन होते हैं अनेक तरह से, कोई घड़ा है, कोई ढक्कन ही है, अब घड़े में पानी आओ इतना ढक्कन में पानी थोड़े आएगा, परंतु पानी आना करना कम थी ज्यादा है, परंतु तत्व तो मिट्टी है ना, मटकी है तो ही मिट्टी है, ढक्कन है तो वही तो मिट्टी। इस तरह से जो तत्व से देखते हैं वो परमात्मा को देखते हैं, तत्व से जो ऊपर से देखते ही अनजान बना है, जानकार है वो, उभयोर विदिष्टोन्तस्त्वनियो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी ने देखा, तत्व को जानने वाला ने देखा है, तो तत्वदर्शी है उनकी दृष्टि और है, अतत्व दृष्टि बनी दृष्टि और। अब सोने के एक सांकल होगी, कड़े में पहने डोरा हो गया, कड़ा हो गया, कंठी हो गया, तर तर हो गया, बटन बना दिया, अब बटन और सांकल एक कैसे है, एक कैसे होगा? वो तो गड़े में पहने, ये कुर्ते के लगाओ, कुर्ते के लगाओ से गड़े पर सोना तो एक ही है, और आकृति न्यारी न्यारी है, तोल न्यारा न्यारा है, मूल न्यारा न्यारा है, उपयोग अलग अलग है, पर तत्व से तो एक ही है। ऐसे उपयोग अलग अलग, मनुष्य का उपयोग है, दीवार का उपयोग है, काठ का और तरह है, पर तत्व से तो एक ही है मिट्टी। तो तत्व की दृष्टि से जानते हैं, जो तत्व की जीवन मुक्त है वो तत्व की दृष्टि से देखते हैं, ऊपर की दृष्टि से अलग अलग है, तत्व दृष्टि से सब एक परमात्मा। ये सब सही सब ये सब मिट्टी है, पर कोई कहे ये मिट्टी है, कहे मिट्टी है, ये तो मैंने कहे ये मिट्टी है, ये तो मन कोई मन और मत मन है तो मिट्टी जरा भी मिट्टी राग हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। ऐसे सब परमात्मा है, मूल में परमात्मा थे और अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में ही परमात्मा ही है। ऐसा तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं, व्यवहार में अलग अलग होगा, व्यवहार में हाथों की अंगुलियां अलग अलग, हाथ हमें एक ही है ना, पर कोई रस्ता पूछे तो ऐसे बताएगा, ऐसे बताए ऐसे कर रस्ता होता हो गया हो जाएगी, अब यूं कर दो क्या, यूं कर दो क्या, है चीज तो हार्ड मानस तो एक ही है, फर्क है व्यवहार अलग अलग होगा, चंदनी से चलाएंगे बेटी जो कहेंगे व्यवहार तो अलग अलग होगा, बंद है तो एक याद एक ही है, सही हो करो सही हो करो, ऐसे व्यवहार तो अलग अलग होगा, व्यवहार अलग होने पर भी तत्व तो एक ही है। तो तत्व की दृष्टि से जानने वाले अलग है, व्यवहार होता है वो व्यवहार दृष्टि अलग है, पर तत्व से देखते हैं तो भी और भी दृष्टो तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने को देखा है परमात्मा को, एक ही परमात्मा है, अनेक रूप है। जब एक ही जैसे बर्फ बन गया, अब बर्फ को आप शेर दो शेर को ऐसे हाथ में ले लो, शेर बर्फ जल हाथ में ले लो, ऐसे हाथ में आओ फिर शेर बर्फ तोड़ दो तोड़ नहीं आता, अब शेर बर्फ आ गया है तो जल वो भी जल है, अलग अलग चीज है, पर जल तत्व से को राजा तो वृक्ष भी नहीं दिखते, ऐसा जल क्या है, जल है वो धोरा आया हुआ कोहरा है वो भी जल है, गोंदा भी जल है, बदल भी जल है, सिवा जल के क्या है, बर्फ भी जल है, ऐसा अनेक रूण होने पर भी तत्व से एक परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर महात्मा ऐसा महात्मा पुरुष है वो, अब वहां बन जाओ वहां भी गजब परमात्मा है, गहरा विचार कर बैठ जाओ परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, मन में आवे वही परमात्मा है, सुन में याद आवे वही परमात्मा है, दिखे वही परमात्मा है परमात्मा, तो वासुदेव सर्व ज्ञान हो जाएगा। ये बात मिल जाए किसी साधक को तो निहाल हो जाए, पर बेपर सुनने की पर वही नहीं है, भूख पर भोजन लगता है बढ़िया, बिना भूख भोजन बढ़िया नहीं लगता, बढ़िया तो बढ़िया ही होता, भोजन तो बढ़िया ही है, पर रस तो भूख से बनता है। ऐसे जानने की इच्छा हो क्या है परमात्मा हो मस्त जाता, ये बात है सर, बोलो इसमें शंका तो बोलो। जो स्थावर है जंगम है स्थूल है जो भी मानी सब दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है सुन रहा है जो भी बातचीत हो रहा भान हो रहा है अंतकरण में, ये सब मानी एक ही अनेक रूपों में बातचीत हो रहा है। सत्ता एक है और ये जो दिख रहे हैं वो सब सब अलग अलग दिखते हुए एक है, मानी नहीं आम का वृक्ष होता है, तना और तरह का होता है, पत्ता और तरह का होता है, बोर आते हैं और तरह का आते हैं, फल और तरह का आता है, मूल में है तो आम ही, आम ही है। पत्ते को और गुठली को मिलाओ, मिले कैसे? पत्ते को और फल को मिलाओ, पत्ते को और लकड़ी को मिलाओ, पत्ते को और जड़ को मिलाओ, जड़ मूल को मिलाओ, अलग अलग, परंतु मूल में एक ही है। ऐसे तो तत्व की तरफ देखते हैं, वो एक होता है। एक लड़का गया माँ के पास, माँ से कहा, माँ गुड़ दे मेरे ऊपर, गुड़ खाऊंगा, गुड़ दे। तो माँ ने ग्वार दे दिया। ग्वार होता है ना, क्या खाती वो, क्या कहते हैं, ग्वार ही कहते हैं ना, वो दे दिया कि जा बढ़िया से लिया। तो ग्वार दे दिया, वो ग्वार दे गुड़ दे दिया, छोड़ा से कितना मूर्ख है, काय खावे जो गुड़ दे दिया, और गुड़ कैसा मीठा, मूर्ख है। अरे मूर्ख नहीं है, ग्वार में भी कमाया है, गुड़ में भी कमाया है। ग्वार दिया सस्ता और गुड़ दिया महंगा, गुड़ में भी पैसा लिया, ग्वार में दुगुना पैसा लिया, दुगुना। छोरा कहता है मूर्ख, पशु गाव जगह बदले में गुड़ दे दिया मीठा मीठा। तो भाई मीठा क्या दृष्टि नहीं, भाई दृष्टि तो पैसा ही है, पैसा दृष्टि गुड़ में भी कमा लिया, कुमार में भी कमा लिया। बोलो मूर्ख हुआ चतुर हुआ, देखने में कुमार वो दूर दिखे, पैसा में क्या फर्क हुआ, गुड़ का भी पैसा, कुमार का भी पैसा। ऐसे मूल्य है परमात्मा, नारायण नारायण।